กราบนมัสการเจ้าค่ะคือช่วงนี้เนี่ยก็ได้ยินมาบ้างเล็กน้อยนะคะว่าพวกเราเนี่ยเรียนพระสูตรกันเป็นส่วนใหญ่พระอภิธรรมเนี่ยไม่ค่อยได้เรียนหรืออะไรพวกนี้เจ้าค่ะแต่เมื่อกี้ได้ยินจากที่คุณหมอพูดว่าพระสูตรนี้เป็นเส้นได้บรรทัดในการวัดต่างๆแล้วความหมายของเส้นได้หรือการวัดตรงนี้วัดอะไรได้บ้างแล้วพระอภิธรรมในที่นี้เนี่ยทรงหมายแสดงถึงอะไรด้วยเจ้าค่ะ ชั้นแรกต้องกล่าวถึงว่าผู้ที่กล่าวว่าพวกเราทั้งหลายที่เนี่ยนะโดยมากเรียนพระสูตรไม่เรียนอภิธรรมมันคำว่าอภิธรรมของเขาเนี่ยคืออะไรนะอภิธรรมของคนที่กล่าวว่าเราทั้งหลายไม่ได้เรียนอภิธรรมเนี่ยนะอภิธรรมของคนที่พูดถึงเนี่ยหมายถึงอะไรแต่ถ้าถามว่าหมายถึงอภิธรรมปิฎกก็บอกว่าก่อนหน้านี้เราก็เพิ่งเรียนคัมภีร์ยมกะไปใช่ไหมอนุสัยยมกะเราก็เพิ่งเอามาเรียนนั้นก็เปิดถ่ายอภิธรรมปิฎกมาเรียนเลยนะอันนั้นก็เอาอภิธรรมปิฎกมาว่าจริงๆเลยนะทีนี้ถ้าเป็นในแง่ว่าเพราะไม่เรียนอภิธรรมมัทสังคหะอภิธรรมมัทสังคหะหลายท่านก็เรียนมาเนี่ยนะก็เป็นนักอ่านอภิธรรมมัทสังคหะเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยทีนี้หรือว่าการกล่าวพระสูตรของเราขาดอรรถรสที่เป็นเนื้อหาที่เป็นจิตเจตสิกรูปก็ไม่น่าใช่ถ้าเขามานั่งฟังเราพูดจริงๆแล้วเขามีความรู้อภิธรรมอย่างดีเขาจะไม่กล้าปฏิเสธเนี่ยนะเขาจะไม่กล้าปฏิเสธว่าเราพูดถึงตรงไหนที่ขัดเนื้อหาอภิธรรมบ้างหรือตรงไหนบ้างที่เราไม่ที่เรียกว่าหน้าแทรกอภิธรรมแล้วไม่แทรกเนี่ยนะก็ไม่มีถ้ากล่าวโดยธรรมเนี่ยนะถ้ากล่าวโดยธรรมก็ไม่น่ามีปัญหาแต่ถ้าคำว่าอภิธรรมในพระสูตรอภิธรรมเนี่ยหมายถึงโพธิปักขิยธรรมคืออภิธรรมเนี่ยนะว่าคำว่าศัพท์ว่าอภิธรรมเนี่ยมีหลายอัดมากในบรรดาหลายๆอัดของคำว่าอภิธรรมมีอยู่อัดหนึ่งหมายถึงโพธิปักขิยธรรมเนี่ยนะในพระสูตรที่เอาให้อ่านในชื่อเมืองกุสินาราเนี่ยนะมีอยู่คำหนึ่งใช่ไหมหมายถึงอภิธรรมหมายถึงโพธิปักขิยธรรมเพราะถ้ากล่าวถึงโพธิปักขิยธรรมเนี่ยนะเราทั้งหลายตอนนี้ก็เรียนเรื่องการทำปริญญาการทำปริญญาหรือการพิจารณาอันนี้ก็เป็นการเจริญสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะอยู่ในมรรคใช่ไหมเป็นการอบรมสัมมาทิฏฐิแต่เป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นอยู่เป็นการอบรมปัญญาพละอบรมปัญญินทรีย์เป็นการเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เพราะการทำปริญญาก็คือการเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ดังไล่ๆอย่างที่กล่าวไปเราก็กล่าวถึงการทำปริญญาก็หมายถึงการทำไว้ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์นั่นเองซึ่งถ้าพิจารณาโดยธรรมโดยกุศลธรรมเป็นหลักเนี่ยนะซึ่งธรรมอันนี้แล้วก็ให้พยายามสอดคล้องต่อคำสอนเราก็ไม่มีอะไรที่เราไม่สบายใจเลยที่คนอื่นเข้ามาตำหนิเราแล้วเราเป็นอย่างนี้คือถ้าเรามีแผลถ้าคนอื่นกระทบบ้างเราก็คงจะสะดุ้งไม่ใช่น้อยแต่นี่เราก็ค่อนข้างอุเบกขาเพราะว่าสำคัญที่สุดว่าเรากล่าวพระธรรมตรงที่กำลังเรียนอยู่เนี่ยขัดกับพระธรรมไหมขัดกับคำสอนหมวดอื่นไหมถ้าอย่างนั้นคือสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขถ้าไม่ตรงต่อคำสอนได้โปรดเถิดอย่ารักษาเอาไว้เลยเพราะว่าสิ่งใดก็ตามที่ไม่ใช่คำสอนสิ่งนั้นช่วยให้เราพ้นทุกข์ไม่ได้หรอกเนี่ยนะเราก็รู้อยู่แล้วว่าดังที่ผู้จะศึกษาธรรมะเนี่ยนะสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นนี่ต้องสำคัญมากสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นคืออะไรกัมมสกตาสัมมาทิฏฐิเคยมาสาธยายกัมมสกตาสัมมาทิฏฐิลงในทวาร6บ้างไหมเนี่ยเราลืมตาดูเนี่ยเรามีกรรมเป็นของเรานะเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมอะไรไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือผู้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเพราะฉะนั้นลืมตามองเห็นนะชาติวิบากก็เป็นผลของเราเมื่อเห็นแล้วกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เรากำลังทำใหม่คือสิ่งที่เราจะรับต่อไปหูได้ยินเสียงชาติวิบากก็คือสิ่งที่เราทำมาในขณะเดียวกันเมื่อเราฟังเสียงก็กำลังทำฟังเสียงแล้วมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมคือการทำเหตุใหม่ต่อไปสิ่งนี้จะเป็นของเราจริง นี่ยนะสิ่งนี้ก็เป็นของเราจริงๆใช่ไหมอย่างสิ่งที่เราทำคำที่เราพูดที่ไหลมาจากทวารหกบางอย่างให้ผลชาตินี้บางอย่างให้ผลชาติหน้าบางอย่างให้ผลในชาติที่สามเป็นต้นไปพยายามที่เราทั้งหลายควรเจริญตรงนี้เอาไว้เพราะว่าอย่างไรเสียการศึกษาพระธรรมเนี่ยนะกรรมเนี่ยเป็นตัวขยายวัฏฏะก็จริงแต่ว่าอากุศลเนี่ยมันขยายวัฏฏะที่ไม่ดีให้กุศลก็ขยายวัฏฏะที่ดีให้ถ้ากุศลไม่เพียงพอพ้นทุกข์ไม่ได้หรอกเนี่ยนะบรรลุธรรมไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นกรรมสักตาเนี่ยถือเป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆเพราะกรรมเนี่ยได้แก่อะไรกายกรรมกายกรรมนี่องค์เจตนาเท่าไหร่ในเนี่ยของเราเนี่ยนักเรียนชั้นอภิธรรมหลายท่านนะกายกรรมเจตนาเท่าไหร่จะเสียภูมิกับตอนนี้นะมั้งเนี่ยยี่สิบเนี่ยนะกายกรรมเนี่ยเจตนา20วจีกรรมมีเท่าไหร่20มโนกรรมมีเท่าไหร่29ไม่ลืมนะดวงที่1ให้ผลชาตินี้ดวงที่7ให้ผลชาติหน้าดวงที่2ถึงดวงที่6ให้ผลในชาติที่3เป็นต้นไปอันนี้เรียนประเฉดไหนอยู่ถ้าพูดอย่างนี้นะประเฉด5แล้วเมื่อก่อนหน้านี้สักพักหนึ่งเราได้พูดใช่ไหมว่าสีทั้งหลายก็เป็นอารมณ์ของภพใหม่ก็ได้เสียงทั้งหลายก็เป็นอารมณ์ของภพใหม่ก็ได้เราพูดไหมพูดนี่ประเฉดไหนก็ประเฉด5จุติปฏิสนธินี่อยู่ประเฉด5เนี่ยนะแล้วก็ถ้าเดไม่สงเคราะห์ลงวิถีกล่าวปริเฉด4กล่าวถึงฐานปริเฉด3อีกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เราไม่กล่าวแต่ว่าวัตถุประสงค์ของการศึกษาพระธรรมเราต้องการมุ่งเจริญโพธิปักขิยธรรมเป็นหลักเนี่ยนะเพราะว่าโพธิปักขิยธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนธรรมะเหล่านั้นจะช่วยให้เราพ้นจากทุกข์ซึ่งหัวใจของการศึกษาที่วางเอาไว้เนี่ยนะเป็นหลักเราจะศึกษาเพื่อกำหนดรู้สิ่งที่ควรกำหนดรู้จะละสิ่งที่ควรละจะทำให้แจ้งสิ่งที่ควรทำให้แจ้งเพื่อเจริญในสิ่งที่ควรเจริญหลักการที่ตั้งเอาไว้อยู่ตรงนั้นเนี่ยนะก็เอาตรงนั้นเป็นประมาณก็คงพอจับใจความได้ว่าการศึกษาพระธรรมก็คือการศึกษาอภิธรรมอภิธรรมคือโพธิปักขิยธรรมเราศึกษาอย่างนี้สัทธินทรีย์เรามีกำลังมากขึ้นไหมถ้ามากขึ้นก็แสดงว่าศึกษาอภิธรรมอยู่เพราะศึกษาสัพพินทรีย์เพราะคำว่าสิกขาหรือศึกษานี่หมายถึงทำสิ่งนั้นให้มีขึ้นไม่ใช่อ่านถ้าอ่านเรียกว่าสุตะสุตะกับสิกขาเหมือนกันไหมไม่เหมือนสุตะคือการได้ยินได้ฟังสิ่งนั้นแต่สิกขาคือการทำสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นนึกถึงสิ่งนั้นเนี่ยนะทำสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นบ่อยๆทั้งศรัทธาแล้วก็ถามว่าตั้งแต่เรียนศึกษาอย่างนี้มาเนี่ยนะเพียรกำจัดอกุศลวิตกขึ้นใหม่บ่อยไหมบ่อยก็แสดงว่าวิริยินทรีย์ดีขึ้นนะความเป็นอสุภะของรูปความเป็นทุกข์ของเวทนาความไม่เที่ยงของจิตความเป็นอนัตตาของนิวรณ์ของโพชฌงค์เป็นต้นเนี่ยนะเราเข้าใจเพิ่มขึ้นไหมว่าอนัตตาที่เป็นนิวรณ์ต้องละอนัตตาที่เป็นโพชฌงค์ต้องเจริญสิ่งเหล่านี้เราทราบซึ้งขึ้นเพิ่มไหมถ้ามีอย่างนั้นจริงเราก็มีสติดีขึ้นเพราะสติทั้งหลายเนี่ยเป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าเราเจริญพุทธานุสติอันนี้ก็เป็นสมาธิของเราที่เราเจริญพุทธานุสติมีจิตสงบกับคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อริยสัจเราครุ่นคิดบ่อยไหมถ้าครุ่นคิดบ่อยเนี่ยนะตั้งแต่อุดรมาจนถึงกรุงเทพได้นี่ก็อนุโมทนาด้วยเนี่ยนะก็อบรมปัญญินทรีย์ได้มากขึ้นแล้วก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไรเพราะว่าธรรมเหล่านี้ที่เราเจริญเนี่ยนะเป็นสมบัติของตนจริงๆจริงๆนะเป็นของตนเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เชื่อเถอะว่าเราทั้งหลายถ้าทำด้วยเจตนาที่เป็นกุศลก็ให้ผลเป็นสุขแต่ถ้ากุศลที่มีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์และก็มีพระธรรมคำสอนเป็นอารมณ์เป็นต้นเนี่ยเชื่อว่ากุศลเหล่านี้เป็นกุศลที่นำออกจากวัฏฏะได้ในที่สุดสักวันหนึ่งเราก็ต้องเป็นตาละวัตถุกตาทำให้ตานี่มันด้วนได้อะทำให้หูมันด้วนจมูกก็ด้วนจมูกตอนนี้จมูกด้วนนี่ไม่ใช่เป็นโรคเรื้อนนะฟังให้ดีนะไม่งั้นลำบากเลยนะ งั้นยุบไปเลยนะไม่ใช่แบบนั้นนะทำให้ลิ้นด้วนไม่ใช่ลิ้นขาดนะลิ้นด้วนไม่ใช่ลิ้นขาดทำให้กายนี่มันด้วนหมดแล้วทำให้ใจนี่ด้วนด้วยอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าทิ้งจักขุอันนี้แล้วไม่ถือเอาจักขุอันใหม่ทิ้งหูอันนี้แล้วไม่ถือเอาหูอันใหม่ทิ้งจมูกอันนี้แล้วไม่ถือเอาจมูกอันใหม่ทิ้งลิ้นอันนี้แล้วก็ไม่ถือเอาลิ้นอันใหม่ทิ้งกายอันนี้แล้วไม่ถือเอากายอันใหม่ทิ้งใจอันนี้แล้วก็ไม่ถือเอาใจอันใหม่เราทั้งหลายที่ศึกษาคำสอนก็หวังไว้ว่าทิ้งตาอันนี้แล้วจะไม่ถือเอาตาในภพในอบายไม่ถือเอาตาในภพที่8ก่อนเป็นเบื้องต้นใช่ไหมไม่ถือเอาหูจมูกลิ้นกายใจในอบายไม่ถือเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจในภพที่8อันนี้ก็ถือว่าเป็นการเจริญกุศลธรรมเพื่อนำออกอย่างแท้จริง พระพุทธเจ้าเนี่ยเคยถามท่านอานนท์ในศีลพัตตสูตรว่าอานนท์ข้อปฏิบัติศีลพรตเนี่ยมีประโยชน์ทั้งสิ้นหรือท่านพระอานนท์ก็ตอบว่าต้องแยกกันต่อพระเจ้าข้าถ้าข้อปฏิบัติใดเป็นไปแล้วเนี่ยกุศลธรรมเจริญอกุศลเนี่ยเสื่อมข้อปฏิบัตินั้นเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติที่ถูกต้องแต่ถ้าข้อปฏิบัติใดปฏิบัติไปแล้วเนี่ยกุศลไม่เจริญแต่อกุศลเจริญข้อปฏิบัตินั้นเป็นข้อปฏิบัติที่ผิดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเอามาใช้เนี่ยเพื่อจะเป็นอย่างที่บอกเป็นเส้นได้เป็นบรรทัดที่จะวัดว่าเราเนี่ยมีการเจริญกุศลหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นการศึกษาธรรมะจะเป็นพระอภิธรรมหรือในพระสูตรต่างๆเนี่ยเราสามารถที่เจริญกุศลเนี่ยอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงให้อาวุธเรามามากมายเลยไม่ว่าจะเป็นสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4ที่บาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรค8เนี่ยหรือแม้แต่พุทธานุสติเนี่ยอนุสติ6เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมว่าไม่มีใครเจริญอันนี้ผมไม่ได้ว่าดูถูกใครนะถ้าใครเจริญแล้วเนี่ยผมก็ขออภัยนะครับแต่ผมพูดอย่างนั้นนะไม่มีใครเจริญยกเว้นพระคุณเจ้ากับท่านธงชัยแล้วกันนะครับคนอื่นนี่ก็คงจะน้อยเอ๊ะอาจารย์สันติคนแล้วกันนะครับก็คนจะเจริญได้ยากว่าโอ้โหไม่มีใครสอนน่ะพุทธานุสติเจริญยังไงผมว่าไม่มีคนสอนนะครับว่าจะฟังธรรมมานานแค่ไหนก็ตามไม่มีใครสอนว่าเจริญอย่างไรเพราะว่าเดี๋ยวมันเป็นเรื่องราวอะนะครับแต่สมัยนี้เนี่ยลองนึกถึงดูนะครับเราจะเวลานึกถึงทำยังไงเนี่ยทำให้จิตเราเนี่ยมีพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอารมณ์อยู่ตลอดเวลาทำยังไงนะ เมื่อกี้ปักผ้าก็ยังสาธยายพุทธคุณอยู่เลยนะ ใช่ครับเพราะนั้นเนี่ยเหมือนอย่างสมัยก่อนเนี่ยผมไม่เคยคิดเลยแต่พอเดี๋ยวนี้เรามาคิดเนี่ยโอ้จิตใจเราเนี่ยมีความสุขมากคิดถึงใครเนี่ยก็ไม่มีความสุขเหมือนกับคิดถึงพระองค์คิดแล้วเย็นใจคิดแล้วสบายใจคิดแล้วเหมือนกับว่าที่ท่านเปรียบเหมือนกับพระองค์เหมือนกับเมฆฝนน่ะชุ่มฉ่ำใจครับเหมือนกับฝนที่คอยตกลงมาทำให้เราเนี่ยเย็นทั้งกายเย็นทั้งใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะใคร่ควรพระองค์ได้อย่างไรก็คือท่านก็บอกว่าถ้าใครเกาะชายสังฆติพระองค์เนี่ยแต่ยังมีอนัพพิชายังมีพยาบาทะเนี่ยนั่นก็ไม่เห็นธรรมคือไม่เห็นพระองค์แต่ถ้าว่าอยู่ไกลเนี่ยนะครับเป็นหมื่นๆโยชน์เลยแต่ขณะนั้นเนี่ยไม่มีอภิชฌาไม่มีพยาบาทนั่นคือเห็นธรรมกายคือเห็นที่ประชุมแห่งธรรมคือโลกุตระธรรมทั้ง9เนี่ยก็คือตัวพระองค์เองเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าว่าเราใกล้ทวนบ่อยๆอย่างพุทธานุสติเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเจริญน่ะไม่ยากฮะถ้าเรามีศรัทธาคนมีศรัทธาเนี่ยผมดูในห้องนี้มีทั้งนั้นน่ะเจริญไม่ยากเลยอย่างเช่นอ่านพระไตรปิฎกนะครับวิธีที่ผมแนะนำนิดนึงนะถ้าใครอ่านแล้วเนี่ยท่านไปทำอะไรให้ใครนะจดชื่อมาให้หมดเลยครับแล้วเวลามาคิดเนี่ยอ๋อธิดาช่างหูกเนี่ยท่านก็ไปช่วยนะถ้าวันนั้นเนี่ยถ้าไม่ไปช่วยเขาก็ต้องตายแล้วไม่ได้เป็นพระโสดาบันท่านองคุลิมานเนี่ยถ้าท่านไม่ไปช่วยวันนั้นท่านต้องทำอนันตริยกรรมท่านต้องฆ่าแม่จากการฆ่าแม่เนี่ยท่านกลายเป็นพระอรหันต์นะฮะท่านชัมพุกะเนี่ยท่านกินอุจจาระอยู่ถึง50กว่าปีท่านก็กลายเป็นพระอรหันต์นะฮะมีอีกมากมายเลยที่ท่านไปช่วยเนี่ยนะหรือแม้แต่คนที่ไปทำนาเนี่ยแล้วก็ถูกน้ำท่วมใช่ไหมฮะท่านไปปฏิสันถาไปคุยอยู่ทุกวันไปคุยอยู่ทุกวันจนทั้งเขาคุ้นเคยกันจนทั้งเขาคิดจะถวายทานให้แต่ท่านก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ได้มีโอกาสได้ถวายหรอกเพราะว่านาจะต้องน้ำท่วมแต่ท่านก็ทำความคุ้นเคยให้นี่ถ้าเราจดไว้นะครับอุ้ยมีผมว่าเป็นร้อยอ่ะเป็นพันน่ะเวลาเรามาคิดนี่จะได้กี่ชั่วโมงอ่ะหัวได้เยอะแยะเลยนะครับในแต่ละบุคคลที่ท่านไปเกื้อกูลเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเป็นอรหันต์ก็คือว่าเป็นผู้ที่ไม่ทอดทิ้งคนดีจริงๆเป็นสุคโตคือว่าทำประโยชน์เกื้อกูลเนี่ยกับคนทั้งปวงจริงๆถ้าเรามาคิดเนี่ยนะฮะ ได้เยอะมากเลยนะครับแต่ขอให้มีหลักที่จะคิดนะแต่ถ้าจำชื่อใครก็ไม่ได้สักคนนี่ก็ไม่รู้จะไปคิดได้ยังไงครับ ก็ที่สำคัญในการเจริญกุศลธรรมเนี่ยนะอย่างเราทั้งหลายสิ่งที่มากคือเราจำสิ่งที่ไม่ใช่คาถาวัตถุมาคิดเป็นโดยมากอันนี้คือที่เห็นเลยนะถ้าหากว่าสัตว์ทั้งหลายจำคาถาวัตถุคือคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงเท่ากับจำคำของบุคคลทั่วไปได้ที่สุดแห่งทุกข์ทำได้แล้วเราทั้งหลายชอบคิดถึงคนที่ไม่ใช่พระอรหันต์เป็นโดยมากทำไมคนนั้นเขาโกรธเอ้าก็เราไปถามคนที่เราไปถามอะไรนะไปตั้งคำถามกับคนที่โกรธเป็นอ่ะเขาก็โกรธอยู่แล้วก็ปกติของเขาทำไมคนนั้นเขาไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้เราทั้งหลายก็หลายท่านก็พยายามจะยัดเยียดความดีทั้งหมดเนี่ยนะไปให้แก่คนทั้งหลายทำไมเราไม่ถามหาความดีอันนี้จากพระพุทธเจ้าซึ่งความดีเหล่านี้ก็มีสมบูรณ์ในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่แล้วพันการที่จิตของเรานะโคจรไปในอะไรมากวันวันหนึ่งโคจรไปในวัตถุใดมากโคจรไปในอารมณ์ใดมากวัตถุหรืออารมณ์ที่เราโคจรไปเนี่ยนะคิดถึงบางคนก็อภิชฌาเกิดคิดถึงบางคนก็โทมนัสเกิดคิดถึงบางคนก็อภิชฌาเกิดคิดถึงบางคนก็โทมนัสเกิดถ้าเราคิดถึงพระพุทธเจ้าล่ะอภิชฌาและโทมนัสจะเกิดไหมปีติปราโมทย์เป็นต้นก็จะเกิดขึ้นเราคิดถึงคนอื่นโดยมากนะแล้วต้องตำหนิตัวเองในภายหลังใช่ไหมแต่คิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วเราต้องตำหนิตัวเองในภายหลังไหมแกนี้ใช้ไม่ได้แกคิดถึงพระพุทธเจ้ามากไปไม่มีแต่เรื่องบางเรื่องนะทำไมต้องคิดเรื่องนี้บ่อยจังอย่างเงี้ยตำหนิตัวเองอีกแล้วนั้นซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นรัตนะเป็นเครื่องปลื้มใจที่ประเสริฐสูงสุดที่ไม่มีอย่างอื่นเสมอนึกถึงเธอนึกถึงบ่อยๆคำทั้งหลายเราไม่ต้องไปถามหาคำที่ดีไพเราะจากคนอื่นหรอกถามหาจากพระพุทธพจน์นั่นแหละเพราะว่าพระพุทธพจน์สมบูรณ์ด้วยอรรถะและพยัญชนะส่วนคำพูดของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นมหากิริยาเจตนาที่พระพุทธเจ้าพูดไม่มีผลเป็นทิฏฐธรรมไม่มีผลเป็นอุปัชฌะเวทนียกรรมไม่มีผลเป็นอัปปราปรเวทนียกรรมแต่คำของใครพูดก็ตามที่ไม่ใช่พระอรหันต์คำเหล่านั้นเป็นทิฏฐธรรมก็มีวิบากของคำเหล่านั้นเนี่ยนะเป็นอุปัชฌะเวทนียกรรมก็มีคำเหล่านั้นเป็นอัปปราปรเวทนียกรรมก็มีถ้าคำที่เปล่งออกมานั้นเนี่ยนะเป็นสมุฏฐานแห่งภพใหม่ควรจะเกิดที่ไหนแม้แต่คำของเราทั้งหลายที่พูดอยู่วันๆหนึ่งนะแต่ละครั้งแต่ละครั้งที่พูดคุยกันไปถ้ากรรมเหล่านี้ให้ผลนำเกิดควรจะเกิดที่ไหนนะถ้ามันเกิดในที่ไม่ดีก็ถามตัวเองไว้เถอะเราเป็นศัตรูกันแต่ปางไหนมาสมาทานผูกเวรกันหรือว่าชาตินี้นะเราก็คุยกับชื่อตัวเองออกชื่อตัวเองหน่อยใช่ไหมฉันจะต้องตามพยาบาทแกนะฉันจะให้แกทำกรรมที่ให้ผลชาตินี้แกต้องเดือดร้อนชาติหน้าอีกแกต้องไม่ได้ผุดได้เกิดในสุคติชาติหน้าต่อไปอีกกรรมมันจะประดังเข้าไปเล่นงานแกเนี่ยนะผูกพยาบาทกับตัวเองไว้ปานนั้นเลยหรืออุ้ยทำไมใจดำจังเนาะเนี่ยนะทำไมถ้าหาแต่เรื่องบาปให้ตัวเองไปถึงไหนกันไม่สงสารตัวเองบ้างเลยหรือพระอริยะบุคคลทั้งหลายก็มีแต่พ้นทุกข์อ่ะนะท่านก็เจริญแต่อนาพิชชาอัพยาบาทเจริญแต่สัมมาทิฏฐิแล้วเรามาเจริญอะไรอยู่เนี่ยนะก็ขอมาว่านะในโลกนี้นะอย่างขอมามาคิดเรื่องนาและเรื่องหนึ่งหลายคนเขาห่วงพระพุทธศาสนากลัวพระพุทธศาสนาจะเสื่อมเขาห่วงกันมากเลยนะก็มีศูนย์มีชมรมสารพัดเนี่ยเพื่อพิทักษ์ศาสนาเขามาว่านะศาสนาพุทธคือพระพุทธเจ้าพระธรรมของคำสอนของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์พระพุทธเจ้าก็อรหันต์สัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูดีหมดเลยไม่มีเสียสวากขาโตภควตาธรรมโมสันทิฏฐิโกวากาลิโกพระธรรมก็ตรัสไว้ดีเยี่ยมบริบูรณ์หมดสุปฏิปันโนชุปฏิปันโนพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะบรรลุหมดแล้วทีนี้แล้วเราล่ะคะเนี่ยเราจะเสื่อมจากศาสนาหรือเปล่าเนาะก็ได้มาสมาทานใหม่บอกอุ้ยขอข้าพเจ้าอย่าได้เสื่อมจากพระศาสนาเลยเนี่ยนะก็เอาใหม่แล้วเพราะฉะนั้นของเราทั้งหลายเนี่ยไม่ต้องกลัวศาสนาเสื่อมให้กลัวใหม่ว่ากลัวเราเสื่อมจากศาสนาก็สมาทานนะว่าขอข้าพเจ้าอย่าได้เสื่อมจากพระศาสนาเลยเนี่ยนะข้าพเจ้าอย่าได้เสื่อมจากการคิดถึงพระพุทธเจ้าเลย ข้าพเจ้าจะได้เสื่อมจากคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยข้าพเจ้าจะได้เสื่อมจากความเลื่อมใสในความปฏิบัติดีของพระอรหันต์ทั้งหลายเลยสมาทานเอาไว้อย่างนี้เถอะแล้วเราจะไม่เสื่อมจากพระศาสนาก็สมัยพุทธกาลเนี่ยนะถามว่าสมัยนั้นเข้าบรรลุเยอะไหมแล้วเราอยู่ที่ไหนล่ะแล้วใครเสื่อมนะกันท่านเหล่านั้นก็ไม่เสื่อมนะเราก็ยังอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงท่านหรอกห่วงเรากันเถอะเนี่ยนะทีนี้มาดูทบทวนอีกครั้งหนึ่งวาระเกี่ยวกับพระอรหันต์ที่ว่าพระอรหันต์นี้เป็นผู้ไกลจากกิเลสใช่ไหมขีณาสวะสิ้นอาสวะ4เพราะว่าเผาทำให้เป็นเผาวัตถุที่ตั้งแห่งอาสวะเรียบร้อยแล้ววุสิตวาความว่าพระอรหันต์นั้นอยู่แล้วคืออยู่จบแล้วในธรรมเครื่องอยู่ของครูนะเครื่องอยู่ของพระพุทธเจ้านะท่านอยู่เรียบร้อยเบียดเสร็จในธรรมะเครื่องอยู่คืออริยมรรคในธรรมะเครื่องอยู่คืออริยสิบประการหรืออริยวาส10เนี่ยนะอริยวาส10พระอรหันต์ก็อยู่จบแล้วพระอรหันต์นั้นอยู่แล้วคืออยู่จบแล้วได้แก่มีธรรมะเครื่องอยู่อันจบแล้วมีจรณะอันประพฤติแล้วฉะนั้นจึงชื่อว่าผู้อยู่จบแล้วเพราะงั้นก็ใครอยากจะดูเกี่ยวกับรายละเอียดพระอรหันต์วุสิตวาเนี่ยนะอยู่จบแล้วอย่างละเอียดพิสดารก็มหานิเทศสูตรที่1กามสุตตนิเทศตอนท้ายของกามสุตตนิเทศอธิบายว่าอย่างพิสดารก็ไปดูไอ้คำว่าอยู่จบแล้วเนี่ยนะส่วนคำว่ากตะกรณีโยกตะนี่แปลว่าเสร็จแล้วนะเช่นกตะปุญโยก็คือผู้มีบุญทำไว้แล้วกตะกรณีโยกรณียกิจทำเสร็จแล้วความว่าพระเสขะทั้ง7เนี่ยนะจนกระทั่งกัลยาณปุตุชนชื่อว่าย่อมทำกิจที่ควรทำด้วยมรรค4คือกัลยาณปุตุชนเนี่ยควรทำกิจด้วยโสดาปฏิมรรคใช่ไหมพระโสดาบันควรทำกิจด้วยสกทาคามีมรรคพระสกทาคามีควรทำกิจด้วยอนาคามีมรรคพระอรหันต์พระอนาคามีควรทำกิจด้วยอรหัตตมรรคเพราะฉะนั้นบุคคลที่เหลือเว้นพระอรหันต์คือผู้ที่ได้อรหัตผลผู้เหล่านั้นน่ะควรทำกิจที่จะพึงทำทุกอย่างพระขีณาสพคือพระอรหันต์ทำเสร็จสิ้นแล้วกิจที่จะพึงทำอันยิ่งของพระขีณาสพนั้นเพื่อการบรรลุความสิ้นไปแห่งทุกข์ย่อมไม่มีฉะนั้นพระอรหันต์นั้นจึงชื่อว่าผู้มีกิจที่จะต้องทำอันทำเสร็จเรียบร้อยแล้วสมจริงดังคำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าการสั่งสมกิจที่ต้องทำอันทำเรียบร้อยแล้วของภิกษุผู้มีจิตสงบหลุดพ้นแล้วโดยชอบนั้นย่อมไม่มีและกิจที่พึงทำอีกก็ไม่มีเพราะฉะนั้นกิจแห่งมรรค4ในอริยสัจ4พระอรหันต์ทำเสร็จแล้วเนี่ยนะ กราบนมัสการถามพระอาจารย์ค่ะพอดีในนี้มีการกล่าวถึงธรรมเครื่องอยู่ของพระอริยะ10ประการแล้วก็พอดีโยมก็ได้ไปอ่านอันนี้มาแล้วก็มีข้อข้องใจจึงอยากจะนมัสการถามคือธรรมเครื่องอยู่ของพระอริยะอริยะในนี้หมายถึงพระอรหันต์10ประการคือข้อ1ท่านเป็นผู้ละองค์5ซึ่งหมายถึงนิวรณ์5ได้แล้วข้อ2ท่านเป็นผู้ประกอบด้วยองค์6คือเห็นรูปด้วยจักษุหรือว่าทวารต่างๆทั้ง6ทวารแล้วท่านก็ไม่ดีใจเสียใจมีฉลังคุเปกขาในอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดแล้วข้อ3ท่านเป็นผู้รักษาแต่อย่างเดียวเท่านั้นคือรักษาสติประกอบด้วยใจซึ่งมีสติอยู่ทุกขณะในทวารทั้ง3แล้วข้อ4ท่านเป็นภิกษุเป็นผู้มีธรรมเป็นที่พักพิง4ประการคือ 1. พิจารณาแล้วย่อมเสพของอย่างหนึ่ง 2. พิจารณาแล้วย่อมอดกลั้นของอย่างหนึ่ง 3. พิจารณาแล้วย่อมเว้นของอย่างหนึ่ง 4. พิจารณาแล้วย่อมบรรเทาของอย่างหนึ่งข้อนี้นะคะโยมไม่เข้าใจว่า4อันนี้หมายถึงยังไง ก็ค่อยไล่ทีละอันนะ 1. พิจารณาแล้วย่อมเสพของอย่างหนึ่ง อันนี้หมายถึงพิจารณาปัจจัย4แล้วใช้สอยนั่นนะข้อ2 ข้อ2พิจารณาแล้วย่อมอดกลั้นของอย่างหนึ่ง ก็คือขันติสังวรนั่นเองนั่นนะขันติสังวรนั่นนะ ข้อ3พิจารณาแล้วย่อมเว้นของอย่างหนึ่ง ก็เว้นอโคจรเป็นต้นเว้นอโคจรเป็นต้น ข้อ4พิจารณาแล้วย่อมบรรเทาของอย่างหนึ่ง ไอ้คำว่าบรรเทาปกติหมายถึงบรรเทาอกุศลวิตก ก็กำจัดอกุศลวิตกพระอรหันต์เนี่ยนะคือผู้ที่ทำกิจจบแล้วเนี่ยนะก็ถ้าเราจะย้อนมาถามเราบ้างเพื่อให้เห็นว่าพระอรหันต์ห่างเราจริงๆก็คือเราทำกิจอะไรบ้างแล้วกิจ4เรียกว่ากิจ4ในมรรค4กิจของทุกข์คือควรกำหนดรู้กิจของสมุทัยควรละกิจของนิโรธควรทำให้แจ้งกิจของมรรคควรเจริญโสดาปัตติมรรคก็ทำกิจ4นี่นะสกทาคามิมรรคก็ทำกิจ4อนาคามิมรรคก็ทำกิจ4พระอรหัตตมรรคก็ทำกิจ4เรียกว่ากิจ4ในมรรค4เรียกว่ากิจ16รวมเป็นเบ็ดเสร็จเรียกว่ากิจ16พระอรหันต์ทำกิจ16เหล่านี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะในพันของเราก็ทำปริญญากิจเนี่ยเจริญต่อไปเถอะไม่ผิดหรอกทำจนกว่าจะถึงอะไรนะกำหนดรู้ทุก4ครั้งอ่ะละสมุทัยอยู่4ครั้งทำนิโรธให้แจ้ง4ครั้งเจริญมรรค4ครั้งอริยมรรคนะอริยมรรคเนี่ย4ครั้งอ่ะนะจึงจักเสร็จซึ่งภารกิจอันนั้นเนี่ยเป็นภารกิจของผู้ที่เห็นภัยในวัฏฏะจำต้องตั้งความปรารถนาอาสวะขยวหังนิพพานังโหตุคำเหล่านี้ก็คำปรารถนาเพื่อจะทำกิจเหล่านี้อยู่แล้วเนี่ยนะก็ตั้งอัธยาศัยสัททินทรีย์น้อมไปว่าแม้เราก็จักเจริญได้เนี่ยนะขอให้เราขอเวลาหน่อยนะหลายๆคนก็บอกเออเรื่องนี้ทำได้นะแต่ว่าขอเวลาหน่อยนี่ก็เหมือนกันนะเราก็ตั้งอัธยาศัยก่อนให้มีใจโน้มเอียงลาดลุ่มไปเพื่อจักทำกิจเหล่านั้นก่อนหน้านี้เรียกว่าพระเสขบุคคลใช่ไหมผู้ปรารถนาธรรมะอันเป็นแดนเกษมจากโยคะก็คือท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่มีใจเอ็นเอียงลาดลุ่มไปหาอรหัตผลของเราก็มีใจโน้มเอ็นเอียงนะอย่างน้อยก็สัททินทรีย์ก่อนใช่ไหมมีสัททินทรีย์ว่าข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่ผู้ที่ทำกิจเหล่านี้เสร็จแล้วเห็นไหมว่าแม้ข้าพเจ้าอนาคตต่อไปก็จะทำกิจเช่นนี้บ้างตอนนี้ก็เขากล่าวถึงอย่างนี้นะอัตถกถาสูตรหนึ่งท่านบอกว่าน้ำแหลมเนี่ยนะก็ไม่ต้องมีไคลเซียมใช่ไหมและในหนึ่งเขาบอกว่าถ้าพันธุ์ที่มันมีน้ำพันธุ์เดียวกันเนี่ยนะในที่สุดมันก็ขมจนได้ใช่ไหมนี่ก็ดีถ้าเรามีอัธยาศัยเป็นผู้ที่มีบุญสั่งสมไว้แล้วเพื่อตรัสรู้ตามเนี่ยนะหวังว่าในที่สุดเราก็ตรัสรู้อยู่แล้วขอให้ว่าสำคัญที่สุดคือไม่เลิกราเนี่ยนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะคนที่ทนอยู่ได้ตั้งสี่อสงไขยแสนกับก็คือพระพุทธเจ้าใช่ไหมพระองค์ก็ทนที่จะเจริญกุศลธรรมอย่างบากบั่นมั่นคงของเรานี่เพิ่งเจริญกันคนละกี่มากน้อยเองเนี่ยนะถ้านับโดยวันนับโดยชั่วโมงก็ไม่นานสักเท่าไหร่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นสำคัญก็คือทำยังไงให้ยาวให้ต่อเนื่องให้เป็นไปได้อย่างต่อเนื่องนะตรงนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดสำคัญเนี่ยนะที่จะได้ทำกิจนั้นๆทีนี้ถ้าเรายังทำกิจเหล่านี้ไม่ได้สิ่งที่ควรคิดคือท่านเหล่านั้นท่านทำกิจอะไรตั้งคำถามแบบนี้แล้วศึกษาพระไตรปิฎกจะได้ประโยชน์ไม่ใช่น้อยเพราะว่าคำสอนในพระไตรปิฎกคือคำสอนว่าด้วยผู้ที่ทำกิจทั้งหลายเขาทำปริญญากิจกำหนดรู้ทุกข์กันอย่างไรทำปริญญากิจละสมุทัยกันอย่างไรละอกุศลได้อย่างไรแล้วก็น้อมๆไปอย่างนี้เถอะ ไม่ผ่านมาถึงแล้วผมว่าอดที่จะเพิ่มนิดนึงไม่ได้เพราะว่าผมกำลังรวบรวมข้อมูลที่จะเขียนเรื่องปริญญาอยู่ครับการทำปริญญาอยู่นะครับก็มีเสียงแว่วๆมาว่าทำได้หรือถ้าทำได้ก็เป็นตัวตนที่ทำให้ดูหน่อยได้ไหมมาถึงตรงนี้ผมก็อยากจะชี้ให้ท่านทั้งหลายได้เห็นว่าเนี่ยครับพระเสขะทั้งเจ็ดจนกระทั่งกัลยาณปุถุชนชื่อว่าย่อมทำกิจที่ควรทำด้วยมรรคสี่ถามว่าทำตัวนี้เนี่ยต้องทำไหมกิจถ้าขึ้นชื่อว่ากิจแล้วไม่ทำเนี่ยหมายความว่าบกพร่องนะไม่ใช่ถูกนะการทำกิจนะกิจต้องทำถามว่าใครทำเรานั่นแหละทำเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผิดไหมคำนี้ถ้าว่าไม่ใช่คำนี้เนี่ยแล้วเราจะใช้คำไหนนะครับแล้วว่าตรงนี้เนี่ยถ้าตรงนี้ผิดเนี่ยถามว่าพยัญชนะตรงนี้ผิดหรือเป็นพุทธพจน์หรือเปล่าตรงนี้น่าคิดมากนะไม่มีไม่ใช่คำเดียวนะพระเสขะทั้งเจ็ดจนกระทั่งกัลยาณปุถุชนชื่อว่าย่อมทำกิจที่ควรทำด้วยมรรคสี่กิจที่จะพึงทำทุกอย่างพระขีณาสพทำแล้วทำเสร็จสิ้นแล้วกิจที่จะพึงทำอันยิ่งของพระขีณาสพนั้นเมื่อการบรรลุความสิ้นไปแห่งทุกย่อมไม่มีฉันนั้นเราจะเห็นว่านะการทำเนี่ยนะบอกไว้เสร็จเลยทำเสร็จแล้วกำลังทำ จะทำอะไรพวกนี้นะซึ่งก็ไม่หนีไปพ้นเรื่องปริญญานั่นแหละก็คือสิ่งนั้นก็คือปริญญานั่นแหละผมก็กำลังรวบรวมอยู่ตรงนี้วันนี้ผมจริงเจอมาหลายแห่งแล้วนะครับอันนี้ก็เจอแห่งหนึ่งอยากจะให้ปรากฏลงไปในเทปด้วยครับ